tawarkan padaku takkan pernah terbilang sebanyak mana budimu. Ingin ku curahkan cintaku hanya untuk membasuhi sesalanku. Dalam mimpiku, sudah ku relakan cintaku yang membeku bila kau meninggalkanku. Sayangku padamu takkan mampu terzahir seperti selalu. Yang datang menguji ketabahan.